Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl? Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 8. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie będą komentarze po wyrzuceniu z partii 3 posłów PiSu. Powiemy o amerykańskim lekarzu wyleczonym z wirusa Ebola i o prezydencie Meksyku, który mimo napiętej sytuacji w kraju wyjechał do Australii. Pycha zawsze kończy się upadkiem, tak prezydent Bronisław Komorowski skomentował aferę z udziałem 3 posłów wyrzuconych wczoraj z Prawa i Sprawiedliwości. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali ukarani za sposób, w jaki rozliczyli służbową podróż do Madrytu. Prezydent w publicznej telewizji przestrzegał. Otóż jest zawsze ogromna pokusa, żeby samego siebie pokazywać jako swoisty wzorzec moralności kosztem innych. To znaczy bardzo łatwo się wytyka cudze błędy, bardzo łatwo się jakby przekreśla innych. Wtedy zawsze ten upadek jest bardziej spektakularny i bolesny, jeżeli upada taki moralny czy pseudomoralny metr sèvre, wzorzec do naśladowania. Z usunięcia 3 posłów z Prawa i Sprawiedliwości wcale nie cieszy się wicepremier Janusz Piechociński z PSL-u, bo jak tłumaczy, nie tylko oni stracili w oczach Polaków. Chcielibyśmy upowszechniać dobre wzorce, a nie przepraszać za to, że w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym są ludzie, którzy przekraczają granice nie tylko dobrego smaku, ale także przekreślają bardzo istotną wiarę obywateli, że w ramach polskiej demokracji do służby publicznej idą ludzie etyczni, o dobrych celach, o dobrych zamiarach, kompetentni, odpowiedzialni, honorowi i moralni. Wśród posłów usuniętych z PiSu jest były rzecznik partii, zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego, Adam Hoffman. Okazało się, że już wcześniej rozliczał w sejmowej kasie wyjazdy służbowe samochodem do Paryża, a nawet Londynu. W sumie, jak wyliczył Newsweek, na dojazdy na posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poseł pobrał około 64 tysięcy złotych zaliczek. Ale komentatorzy ostrzegają, sprawa delegacji posłów PiSu może być wierzchołkiem góry lodowej. Na jutro marszałek Radosław Sikorski zwołał konwent seniorów w Sejmie, który ma się zająć kwestią rozliczeń zagranicznych podróży posłów wszystkich ugrupowań. Amerykański lekarz, który chorował na ebolę, wyleczony dr Craig Spencer, jeszcze dziś opuści nowojorski szpital, w którym przebywał od 23 października. To kolejny Amerykanin, który chorował na gorączkę krwotoczną i odzyskał zdrowie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 33-letni dr Craig Spencer pracował w Gwinei dla organizacji Lekarze bez Granic. Kilka dni po powrocie do Stanów Zjednoczonych trafił do szpitala z wysoką gorączką. Testy wykazały, że jest zakażony wirusem eboli. Początkowo jego stan był poważny, jednak już w ubiegłym tygodniu poczuł się tak dobrze, że wstawiono mu do izolatki rower treningowy, by mógł ćwiczyć będąc w odosobnieniu. W szpitalu podawano mu eksperymentalny lek oraz krew pobrano od pielęgniarki Nancy Reitbol, która wcześniej zwalczyła wirusa. Wczoraj lekarze poinformowali, że seria testów wykazała, iż dr Spencer jest całkowicie zdrowy. Jak dotąd nie zachorowała też żadna z osób, które miały z nim kontakt. W Afryce wirus eboli zabija około 70% zakażonych. W Stanach Zjednoczonych 8 z 9 chorych zostało wyleczonych. Jedynym, który zmarł, był Liberyjczyk, którego leczenie zostało opóźnione z powodu niewłaściwej diagnozy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wściekłość, złość i rozżalenie. W Meksyku coraz większe napięcie. Kilka godzin trwała blokada lotniska w nadmorskim kurorcie Acapulco. Doszło do przepychanek z policją. Demonstrujący domagali się odnalezienia 43 studentów, którzy zaginęli ponad 6 tygodni temu po manifestacji w miejscowości Iguala. Tymczasem prezydent Meksyku, mimo powagi sytuacji, wyruszył w podróż do Chin i Australii, za co krytykowany jest przez polityków i media. To ogromny brak odpowiedzialności ze strony prezydenta, by wyjeżdżać z kraju w obliczu tak poważnego kryzysu moralnego i politycznego, mówią komentatorzy. Prokurator generalny Meksyku twierdzi, że zaginieni studenci zostali zamordowani przez bandytów z jednego z karteli narkotykowych i że zrobili to na rozkaz policji z Iguali. Tak wynika z zeznań 3 osób zatrzymanych w tej sprawie. Nie przedstawiono jednak na to żadnych dowodów, dlatego oficjalnie studenci nadal uznawani są za zaginionych. Teraz, Rysie, ostrzeżenie dla kierowców, a dotyczy Warszawy. 10 zgromadzeń publicznych zaplanowano na dziś w związku ze Świętem Niepodległości, a to oznacza nie tylko możliwość wzięcia udziału w uroczystościach, także problemy komunikacyjne. Już zamknięte są ulice w okolicach Starego Miasta w związku z prezydenckim marszem Razem dla Niepodległej, który ruszy o 13:15. Tak informuje Tomasz Kunert ze stołecznego ratusza. Ruch na Trakcie Królewskim będzie wstrzymany już od godziny 4 rano do mniej więcej godziny 18. Trzeba się liczyć także z tym, że wstrzymywany będzie przejazd na ulicach poprzecznych do Traktu Królewskiego w czasie, kiedy będą uczestnicy marszu je przekraczali. Od 10 będą utrudnienia wokół placu Piłsudskiego w związku z uroczystą zmianą warty przy grobie nieznanego żołnierza, a od 11 do 15 planowana jest reorganizacja ruchu w części Śródmieścia, to z kolei w związku z biegiem niepodległości. Najliczniejszy pochód, Marsz Niepodległości, wystartuje w stolicy o 15. Z ruchu wyłączona będzie cała jego trasa i sąsiednie uliczki wewnątrz osiedli. Marsz rozpocznie się przy Rondzie Dmowskiego, a następnie uczestnicy przemaszerują Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, przez Rondo Waszyngtona i Aleję Zieleniecką na Błonia Stadionu Narodowego. Utrudnienia związane z tym marszem mają się zakończyć około 20. To był Serwis Trójki. Rano w kraju mglisto, potem pochmurno, na Podlasiu i w centrum będzie padał deszcz. Termometry pokażą dziś 10 stopni na północy, na Mazowszu 14, miejscami na południu nawet 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w brama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół ProAma. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Zobacz, jak to wszystko pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowy poranek. Dzień dobry. W drugiej godzinie. Witamy. Wtorek, święto. Ale zagadkowy poranek wita dzieci. I tych dużych, i tych małych także. Tych dużych także zapraszamy, bo temat będzie bardzo poważny. Na tyle poważny, że słowo, o którym mowa, wcale nie pojawiło się na samym początku audycji, a pojawi się dopiero teraz. Narodowy hymn, Ty gregoriańska melodia, łaciński rytm i rym. Gaudem mater Polonia, matko Polsko, raduj się, średniowieczna melodia, współczesnemu uśmiech się. Listopadowe święto, niech młodość płona polską, radość na niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość płona polską, radość na niepodległość i uśmiechnięta wolność. Gaudem mater Polonia, do rycerstwa dumna pieśń, nasza trudna historia zwycięstwem kończy się. Gaudem mater Polonia, dzieci śmiech męczeństwa Bóg, zmienia w jasne trzy słowa, ojczyzna, honor, Bóg. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radość na niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radość na niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radość na niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radość na niepodległość i uśmiechnięta wolność. Radosna niepodległość, piosenka, pieśń, hymn wręcz z płyty Nasza Niepodległa. Druga godzina zagadkowego świątecznego poranka, o czym wspominałam. W studiu jest gość zapowiadany, pan Stanisław Zakroczyński z Domu Spotkań z Historią. Dzień dobry, witam. No i właśnie, o ważnym słowie, zazwyczaj mamy taki cykl Ale Słowo i to jest naprawdę Ale Słowo. Ale słowo. Prawda, że to nie byle słowo, ta niepodległość? No, nie byle słowo, bardzo długie i złożone, bym powiedział, prawda? Dlatego poprosiłam o wyjaśnienie tego. Trochę starsze dzieci niż zazwyczaj. Zuzia ma 9 lat, Magda ma 11 lat, to są siostry i one nam spróbują wyjaśnić, co to ta niepodległość. Niepodległość to uwolnienie Polski od zaborów Niemców, Rosji i Austrii. Że możemy chodzić do szkoły i że nie ma żadnej wojny. No właśnie. Pojawiły się tam trudne słowa. Może jednak pan spróbowałby nam wytłumaczyć, co to ta niepodległość, a potem spróbujemy wyjaśnić te słowa, które się tam pojawiły. Bardzo chętnie. No, jak słyszymy słowo niepodległość, to myślę, że zwraca naszą uwagę to, że na początek jest nie, prawda? Że to jest słowo, które nam mówi, że czegoś nie ma. Tak? Ważniejsze niż to, co jest, jest to, czego nie ma. Jerzyku, słyszałeś to słowo, prawda? Niepodległość. Że nie ma czego? Podległości, prawda? Co to jest podległość, jak sądzicie? Co to znaczy, że komuś podlegamy? Że ktoś jest ważniejszy od nas, prawda? Że nam rozkazuje. Że nam rozkazuje. Super, bardzo fajnie tutaj Zosia powiedziałaś. Nami rządzi, tak? Czyli jeżeli mówimy o tym, że kraj jest niepodległy, nikomu nie podlega, to znaczy, że nikt... Wolny jest. Jest super, tak? Czyli bardzo nam się to słowo kojarzy... Niezależne od innych rządów. Niezależne od innych rządów. To znaczy, że widzicie, tak jak człowiek może być wolny, tak, że nikt mu nie może rozkazać, żeby robić niektóre rzeczy, tak samo kraj może być wolny lub niewolny. I taką wolność kraju nazywamy niepodległością. To znaczy, że kraj rządzi się sam i nie jest zależny od innych krajów. Tak? Mówiłam, że tam się pojawiły dwa trudne słowa. Zabory. No właśnie. Dziewczyny powiedziały, że Polska została wyzwolona spod zaborów. Co to znaczy? Właśnie, co to są te zabory? Teraz, Zosiu, masz przed sobą taką kartkę. Może powiedz nam, co widzisz na tej kartce? Na kartce widzę trzy godłe. Mhm. Godła, czyli symbole trzech krajów. I co widzisz na tych... Jak wyglądają te trzy godła? Pierwszy to są dwa czarne kruki z szablą i z koronami, szalem na pierwszym i tarczą w środku. Na drugim widzę jednego kruka czarnego z koroną. Dobra, a na trzecim? Jest to żółte tło, na którym jest czarny kruk z godłem, koroną. Czyli to, co łączy wszystkie te trzy godła, to, że mamy na nich trzy kruk. Czarne... No, to nie są nawet kruki, chociaż podobne być może. To są trzy czarne orły, tak? I nie bez powodu akurat te trzy obrazki wam tutaj przyniosłem, ponieważ są to trzy godła, trzy znaki krajów, które dokonały właśnie zaborów Polski. W 1795 roku rozebrały całe terytorium Polski na trzy kawałki. Jest to godło, są to tak zwane trzy czarne orły i jest to orzeł austriacki, orzeł pruski i orzeł rosyjski. Słyszeliście coś o tym? Że kiedyś Polski nie było na mapie świata, tak? Tylko zamiast terytorium Polski zostało podzielone pomiędzy właśnie te trzy czarne orły, tak? Pomiędzy te trzy mocarstwa, które z Polską sąsiadowały. A Jerzyku, czy powiedziałbyś, co ty widzisz na swoim obrazku? Na swoim obrazku widzę godło Polski, biały orzeł na czerwonym tle z koroną, złotym dziobem, złotymi pazurami. Tak. Troszkę inne niż to, które mamy dzisiaj w urzędach, tak, w szkołach. Dokładnie, troszkę inne. Tak, jakby porównać pewnie to godło, które Jerzyk ma na swoim obrazku i to, które my mamy, to może to, które ma Jerzyk, jest trochę mniejsze, trochę skromniejsze, mniej w nim ozdobników, ale właśnie specjalnie przyniosłem to, a nie inne, żeby wam pokazać, bo właśnie takie godło mieli na swoich czapkach i w swoich symbolach żołnierze, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Właśnie 11 listopada 1918 roku. Specjalnie właśnie te godła, słuchajcie, bo jak myślimy sobie o jakimś państwie, które jest niepodległe, to ono co musi mieć? Musi mieć swoją flagę. Godło i hymn. Musi mieć swój hymn i właśnie musi mieć swoje godło. I teraz właśnie pomyślcie sobie, że przez bardzo, bardzo długi czas tego naszego orła białego nie można było nigdzie pokazywać w żadnych miejscach ważniejszych albo mniej ważnych. Nie można było się z nim w żaden sposób właśnie go nosić nigdzie w żadnym miłym sercu miejscu, tylko właśnie w Polsce panowały zamiast tego jednego białego te trzy czarne orły. No i ważne było też to, że teren był podzielony, ale to również oznaczało, że nie mówiło się po polsku, że dzieci w szkole nie tylko nie uczyły się polskiego, ale ani geografii, ani rachunków, ani już w ogóle historii nie uczyły się w swoim języku, czyli po polsku, ba, nawet modlitwy przed lekcjami nie mówiły po polsku. Po niemiecku. Na przykład. Albo po rosyjsku. Po niemiecku albo po rosyjsku, tak, bo no oczywiście to się zmieniało, bo te zabory trwały, jak już mówiłem, 123 lata. Jak sądzisz, to jest dużo, czy to jest mało? To jest bardzo dużo. No słuchajcie, czy jeden człowiek jest w stanie żyć 123 lata? Nie. Jak sądzicie? Zdarza się. No 100, ale może bardzo nielicznym parę osób na świecie może ma to szczęście, prawda? To tak, 110-120 dożywają, ale to są rekordziści. No, to są rekordziści. W Polsce o takich nie słyszałem. Tak, czyli trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś urodził się na początku tych zaborów i dotrwał do samego końca, prawda? No i faktycznie w czasie tych zaborów były takie okresy, kiedy mówienie po polsku, czytanie po polsku, ba nawet myślenie, można powiedzieć, po polsku, było bardzo, bardzo niemile widziane. Ale to się zmieniło kiedy? Kiedy? No to się zmieniło, tak jak już powiedziałem, po 123 latach, czyli właśnie w roku 1918, czyli 96 lat temu, prawda? Też już kawał czasu od tego minął. Czy słyszeliście może dlaczego? Dlaczego właśnie w tym 1918 roku Polska tą niepodległość odzyskała? Ponieważ nie chciała być już dalej pod zaborami. Tak po prostu? No, tak nie po chciało prostu, to... nam się i już dłużej nie chcemy, jesteśmy zmęczeni. No dobra, to stworzymy własne państwo. Wiecie, no Polacy nie chcieli być pod zaborami przez 120 lat. Próbowali w bardzo różny sposób się spod nich wyzwolić, no ale udało się dopiero wtedy. Słyszeliście, jakie takie wielkie wydarzenie się działo wówczas na świecie? Powstanie warszawskie i inne też powstanie. No, pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa. No, Jerzyk tutaj widzimy z historii co najmniej piątkę zasłużył. Tak, dokładnie. Stało się, słuchajcie, tak, że zaborcy, czyli te trzy wielkie mocarstwa, które dotychczas zgodnie współdziałały między innymi po to, żeby utrzymać te zabory Polski, tak, żeby to terytorium Polski dalej dzielić między siebie, nagle zaczęły między sobą walczyć, wyobraźcie sobie, w wielkiej wojnie, bo współcześni nazywali pierwszą wojnę światową, nie wiedzieli, że nas, wiedzieli, że jest pierwsza, nie wiedzieli, że będą następne, mówili na nią wielka wojna po prostu, bo była największa spośród tych, które pamiętali, no, nazywali w tejże właśnie wielkiej wojnie, nagle te mocarstwa stanęły naprzeciwko siebie i zaczęły między sobą walczyć. Sądzicie, że to była dla Polaków taka dobra wiadomość, czy zła? Nie, bo musieli między sobą walczyć. To prawda, to prawda. Z jednej strony bardzo słusznie zauważyłaś, że niestety wielu Polaków zostało wcielonych do tych armii i musieli walczyć z innymi Polakami, którzy załóżmy byli jedni w armii rosyjskiej, drudzy w niemieckiej, ale czy to tylko zła wiadomość była, jak sądzicie? Była to też dobra wiadomość. No a dlaczego dobra? Bo na przykład Polska miała wtedy szansę na odzyskanie skoro dwa trzy mocarstwa się pokłóciły, tak. Między sobą atakowali się, no. Kiedy Polska mogła rozwalić jedno, drugie i trzecie. No, prawie. Ale słusznie bardzo Jerzyk mówi. No, mamy takie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, to tutaj mogliśmy powiedzieć, gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta, prawda? Tak się złożyło, że wszystkie te mocarstwa w jakimś sensie tą wojnę przegrały. I teraz dzięki temu, że w Polsce znaleźli się bardzo mądrzy, dzielni, ale też i sprytni ludzie, udało się tą sytuację wykorzystać w ten sposób, że Polska odzyskała swoją niepodległość. No właśnie o jednego z tych sprytnych, mądrych ludzi, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość, chcemy zapytać naszych słuchaczy. Tak, dokładnie. Chcemy zapytać, czy wiecie może, kim był właśnie taki pan, który odegrał kluczową rolę przy odzyskaniu przez Polskę niepodległości i charakteryzował się tym, że bardzo, bardzo lubił jeździć na koniu i miał bardzo długie, siwe wąsy. No ciekawe, ta postać dzisiaj wielokrotnie będzie wspominana, już wczoraj na pewno też o niej słyszeliście. Kto to taki? Bardzo jesteśmy ciekawi, czy wiecie. Pod mostami naszych słów pożądań mrocznych bramach, na podwórkach czułych chwil, między snem a déjà vu, gdzie losu żart i nagły dramat, na każdym progu ciągle drży. Proporzec pamięci. Gdzie mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu gdzie mnie nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Gdzie mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu gdzie mnie nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Milczenia zimnym dnie, w słodkim cjanku papierosa, na powierzchni morza głupstw i pod wodą przykrych snów, gdzie dziecka śmiech i śmierci koza na każdym progu zadrży znów. Proboszec pamięci. Świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Tu, gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu, gdzie mnie nie ma, nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu, gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Tu, gdzie mnie nie ma, świat umiera i o litość błaga każde drzewo, kamień, książka, rym. Gdzie mnie nie ma, jest ponury wietrzny wieczór, ulicami snuje się trujący dym. Tu, gdzie mnie nie ma też nadziei na najmniejszy pozytywny obrót moich spraw. Tu, gdzie mnie nie ma, nic w ogóle nie ma prócz pamięci mej mizernych papierowych raf. Mostami naszych słów i pożądań mrocznych ramach. Zadaliśmy pytanie. Nie wiem, czy trudne. Zawsze mówię, że zadajemy łatwe zagadki z archiwum, ale teraz to nie wiem, czy trudne pytanie. Oskar zna odpowiedź, wie, o kogo pytaliśmy. Oskarze, dzień dobry. Dzień dobry. O kogo pytaliśmy? O Józefa Piłsudskiego. Powiedz, to była trudna dla ciebie zagadka? To było trudne pytanie? Nie. Tata mówi, że tak. A skąd ty, Oskarze? Tata mi podpowiedział. Tata ci podpowiedział. No to już chciałam pytać, skąd słyszałeś o Józefie Piłsudskim? Od taty? Tak. Mm-hmm. A jak wyglądał marszałek? Widziałeś gdzieś zdjęcia marszałka Piłsudskiego? Nie, ale miał długie wąsy i był wysoki. Był wysoki rzeczywiście? Tak, tak. Zdaje się, na tych zdjęciach, które oglądamy, zawsze jest co najmniej tak samo wysoki jak wszyscy, którzy stoją obok, a przeważnie nawet nieco góruje wzrostem. Ale to nie o wzroście, nie o wyglądzie będziemy rozmawiać. Zanim przejdziemy do tego, co zrobił Józef Piłsudski dla niepodległości Polski, to posłuchajmy samego głosu marszałka. W niedzielę odwiedził zagadkową niedzielę właśnie, odwiedził naszą audycję wnuk Józefa Piłsudskiego, a to jest głos marszałka nagrany pewnie gdzieś w około 20 roku. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie, jakaś plomba zamiast mnie gadać zacznie. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na funty jak pierniki, prawie na łusy jak jakie cukierki. Dużo się nie pomylił. No, my słuchamy za darmo. My słuchamy za darmo, za abonament. No, właśnie nam się pojawiły te jednostki wagi, łuty, funty. Tak, tak. Nie gramy i kilogramy. Tak, widzimy, że życie codzienne wyglądało też trochę inaczej i to bardzo ciekawe, że to są różne jednostki, prawda, wagi. W różnych zaborach były używane różne jednostki wagi i to też nam pokazuje, jak trudnym dziełem było odzyskanie niepodległości i stworzenie jednego zjednoczonego państwa, kiedy w zaborze rosyjskim używano jednych miar i wag, w zaborze pruskim innych, prawda, to trzeba było wszystko jakoś zebrać w jedną całość. O życiu codziennym za chwilkę. Powiedzmy jeszcze więcej o Józefie Piłsudskim. Dlaczego on jest tak ważną postacią? Dlaczego 11 listopada automatycznie kojarzy nam się właśnie z tą postacią? No to nie jest trudne pytanie, prawda? Ponieważ 11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości z tego właśnie powodu, że tego dnia, 96 lat temu, Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy z więzienia w Niemczech, z twierdzy w Magdeburgu i przejął władzę. Władzę wojskową, a parę dni później również władzę cywilną w nowo właśnie odbudowanym państwie polskim. Z tego powodu dzisiaj właśnie o nim tyle. Jak nazywała się ta funkcja? On nie był prezydentem, on nie był, na pewno nie był królem, choć przed zaborami mieliśmy królestwo. Tak, tak, tak. Były nawet chyba różne... wiesz? O, Jerzyk wie. Tak, co? Był pierwszym marszałkiem. Wiesz co, tak, również, ale to potem, to potem. No to jest właśnie problem właśnie z Józefem Piłsudskim zawsze, że on pełnił tyle funkcji i w tak różny sposób go nazywano, że aż nam może to się mylić. Dlatego, słuchajcie, może wam w pewien sposób to uściśle. O Piłsudskim mówi się przede wszystkim jako o w trzy różne sposoby. Po pierwsze był komendantem. Dlaczego był komendantem? Dlatego, że to Piłsudski właśnie prowadził w czasie I wojny światowej polskie oddziały wojskowe, i te jawne, i te działające w ukryciu, tajne, i był nazywany przez właśnie towarzyszy z tych oddziałów, z legionów polskich, był nazywany komendantem. Po drugie mówimy o nim jako o naczelniku. Dlaczego? Bo kiedy 11 listopada właśnie, czyli dzisiaj nas to najbardziej dotyczy, można powiedzieć, przejął władzę w Polsce, to został właśnie nie królem, nie prezydentem, ale uznano go naczelnikiem, tymczasowym naczelnikiem państwa polskiego. I słuchajcie, sprawował tą władzę, notabene, przez całe 4 lata. Przez całe 4 lata sprawował tą władzę, przez 4 lata był absolutnie najważniejszą osobą w państwie. No i trzecia rzecz, marszałek, tak? To chyba najczęściej w tej chwili używane, to znaczy marszałek, czyli wódz armii, najważniejszy polski wojskowy, najważniejszy polski żołnierz, i tą funkcję przyznano mu, no, w podziękowaniu i w uznaniu jego zasług po tym, jak pokonał jako wódz Wojska Polskiego armię bolszewicką, armię Rosjan komunistów, którzy próbowali nam niepodległość odebrać już 2 lata po tym, jak ją odzyskaliśmy. Zasłuchaliście się. Ja też. Ja też. To może skoro mamy już tę niepodległość, to posłuchajmy jeszcze jednej pieśni związanej, no, troszeczkę z naszym wolnym krajem, no i oczywiście z naszą stolicą. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiesz, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiesz. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń i snów, radosnych przechodniów swych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wołasz mnie, wołasz stęskniona, upojnych piosenek i słów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. O moja Warszawo wyśniona. Pragnęłabym krokiem beztroskim przemierzyć w przestrzeni twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat, i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. I ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Piosenkę o mojej Warszawie wyśpiewała tym razem Katarzyna Cyrekwicka. No właśnie, odzyskaliśmy niepodległość. Na czele państwa stał naczelnik, w stopniu marszałka Józef Piłsudski. Jak myślicie, jak długo trwała ta radość, że Polska znowu wróciła na mapy, że jest w nowym troszeczkę kształcie, prawda? Już bez księstwa litewskiego, tak. Już troszkę okrojona. No ale znowu Polacy mieli swoją ojczyznę. Jak długo trwała ta radość? Jak długo trwała obecność Polski w takim kształcie? Do II wojny światowej? Brawo. Chórem, żeście powiedzieli. Ale ta odpowiedź ciągle jest niedokładna. To znaczy, jak długo? Odzyskaliśmy niepodległość w roku 1918, a II wojna światowa, wiecie, kiedy wybuchła? Kiedy? 39. Słuchajcie, to jest dużo czy mało czasu? Mało. Mało, prawda? 20, no niecałe 21 lat. No to jest tyle, co właściwie młodość jednego człowieka, można powiedzieć, prawda? Raptem jedno pokolenie zdążyło się urodzić w tej nowej Polsce, którą zwano II Rzeczpospolitą. Zauważcie, że w tym roku obchodzimy w Polsce 25 lat naszej nowej niepodległości, którą żeśmy odzyskali w 1989 roku. Czyli widzicie, nasza Polska, ta dzisiejsza, to nasza trzecia Polska, trzecia Rzeczpospolita, już trwa dłużej niż ta, którą utworzył Józef Piłsudski z towarzyszami swoimi w 1918 roku. To ciekawe, prawda? No właśnie, coś poszło nie tak wtedy, prawda? Już była Europa zadowolona, szczęśliwa, odzyskiwała znowu właściwy rytm po wojnie, po tej wielkiej wojnie. Znowu rolnicy zajmowali się uprawą, a nie walką. Karabiny pochowali gdzieś tam. No właśnie, nie wyrzucili ich, prawda? I pewnie całe szczęście. Pochowali je gdzieś w piwnicach, na strychach i nagle okazało się, że znowu potrzeba mobilizacji. Znowu trzeba ruszyć na wojnę. Ale zanim to się stało, to bardzo piękny okres w naszej historii trwał. Tak zwane dwudziestolecie międzywojenne. Kultura się rozwijała, życie codzienne kwitło. Mamy tutaj kilka eksponatów z Domu Spotkań z Historią, tak, które są związane z tamtym czasem. Jeden zepsułam. O-o. Co to? Zaraz coś spróbujemy odpadło. Naprawić. Jerzyku, tak. Przed tobą on stoi. Co to jest? To jest taki jakby rower. Jakby, czyli nie do końca rower. Co go różni od roweru? Od roweru różni go to, że ma trzy koła i zadem i jakąś dziwną Właśnie nie widać tej kierownicy. W ogóle nie ma kierownicy. A na kierownicy ma co? Zamiast kierownicy ma co? Ma hamulec. No tu to, o tym mówię całej konstrukcji. Ma dach, dobra. Dachy są z przodu, ma dach, taką płachtę, coś w rodzaju bryczki, tylko że napędzanej dwóch osób siedzenia. Rowerobryczka, tak? Rowerobryczka, z przodu siadali pasażerowie, a na siedełku rowerowym siadał motorniczy. Motorniczy, tak. Słuchajcie, wiecie, jak się nazywała taka rowerobryczka? Nazywa się, bo wciąż czasami jest używana. Nie słyszeliście. Riksza. Słuchajcie, wiecie co? Do dzisiaj można na ulicach Warszawy gdzieniegdzie spotkać właśnie jak takich motorniczych rowerzystów, którzy oferują, że mogą nas gdzieś podwieźć w takiej rowerobryczce. No ale przed wojną można powiedzieć, że ich funkcja była o wiele ważniejsza. Macie pomysł dlaczego? Bo nie było... Były samochody, ale było ich trochę. Wiele, wiele mniej. Słuchajcie, tak jak dzisiaj, no powiedzmy sobie szczerze, to jest normalne. Prawie każda rodzina w Polsce może sobie pozwolić na samochód, ma samochód. Tak o tyle w Warszawie, słuchajcie, w latach 30. tych samochodów było, no tak około 50-60 razy mniej niż dzisiaj. Już nie używając tutaj liczb konkretnych. Czyli wyobraźcie sobie, że nawet jeśli były samochody, to bardzo niewiele osób było na nie stać, bo tych samochodów było niewiele. Więc jeśli były taksówki, to też były pewnie o wiele, wiele droższe. Dlatego, żeby gdzieś szybko dojechać, żeby być pewnym, że dojedzie się dokładnie w to miejsce, które jest dla nas istotne, do którego chcemy dotrzeć, no to właśnie brano zamiast taksówki, brano riksze. Wyobraźcie sobie. To musiał ten ktoś, kto rowerował, znaczy pedałował, to musiał być szybki. O tak, musiał być szybki, umięśniony, bardzo dobrze wysportowany oczywiście. No, ale była to, że tak powiem, był to zawód całkiem nieźle płatny. Wówczas. Jeśli mowa o sportach, to mamy tutaj też... Łyżwę taką. Teraz już wiesz, że to łyżwa, ale na początku zgadywałeś, co to, prawda? Bo to nie jest but taki, jaki znamy, z przytroczonym do niego ostrzem, z przymocowanym na stałe. Co to jest? Jak to byś opisał? To jest skóra, którą na drewnie, a w środku tego drewna wystaje taki jakby ostrzy. Mhm. Oczywiście jest stępę teraz. A gdzie but? A buta nie ma, tylko trzeba po prostu mieć swój własny but. I było takie zapięcie. Jest. Mhm. Jest. No jest. Tak. Było, bo było używane skórzane kiedyś. Paski, tak. Tak, tak, czyli widzicie, że nawet takie właśnie przedmioty, no, które służyły rozrywce, tak, sportowi, wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej, tak? Nie było takich łyżew, takich jak mamy dzisiaj, takich właśnie, no, powiedziałbym, zawodowych, które wkładamy nogę do specjalnego buta, który jest już przytroczony. Nie, takich luksusów nie było, albo było ich bardzo niewiele. Normalna łyżwa, no to właśnie wyglądała tak, jak Jerzek na początek powiedział, podobna była bardziej do noża pewnie niż do buta, tak? Po prostu trzeba było wejść... Albo do miecza. Albo do miecza, tak. To już gra wyobraźni dużej, ale może słusznie. To teraz coś bardziej dziewczęcego. Zosiu, ile masz w domu lalek? Ja nie mam lalek. A ile miałaś? Miałam dużo lalek, bardzo dużo lalek, całe dwa pudła lalek. A jak myślisz, dziewczynki z dwudziestolecia, ile miały lalek? Mało? Mało, pewnie jedna to był luksus. Taka lalka, jaką trzymasz, to było coś wyjątkowego. Opowiedz trochę o tej lalce. To jest duża lalka, nie taka lalka a la Barbie, jak teraz. Taka, też jest z plastiku chyba. O, ja wcale bym nie powiedział, że jest z plastiku. Przed wojną to plastik, no bo jeszcze w powijakach, że tak powiem. Z takiej masy jakby. No, z masy. A coś wam przypomina ta masa w dotyku? Jeszcze coś innego, co z takiej szkło? Masy? Nie jest to szkło, słuchajcie. Zaskoczę was, zaskoczę, bo może nie zgadniecie. Słuchajcie, to jest lalka z gipsu. Z gipsu, wyobrażacie to sobie? Z gipsu, którego dzisiaj używamy do czego głównie? Do bandaży, do gipsowania złamań. Tak, do opatrunków właśnie w różnych takich nieprzyjemnych sytuacjach, a tutaj widzimy, że gips miał dawniej całkiem inne zastosowanie. I słuchajcie, bardzo słusznie tutaj Zosia zauważyłaś, że przed wojną z pewnością bardzo niewiele dziewczynek stać było na całe półki lalek, dlatego że były one po pierwsze na pewno znacznie droższe, a po drugie również nie były produkowane na taką masową skalę jak dziś, prawda? Ręcznie, prawda? Ręcznie robiona, ręcznie uszyta sukienka. Dokładnie. Fartuszek, ta jest ubrana jak grzeczna uczennica. Tak. Ma składanki. Mhm. I sukienkę, na którą jest nałożona druga sukienka. Te spodenki to są pantalony. Tak. I ma skarpetki. Mhm. I ma ładnie uczesane włosy. Warkocze, tak. Warkocze. Zupełnie nie taka jak Barbie, jak powiedziałaś. Tak, Barbie są jakieś takie... Na pewno mają to chyba gdzieś takie inne są twarze. Są dłuższe i takie, mniejsze. No tak. Znaczy, brzydsze, szczerze mówiąc. Naprawdę? Tak. Każdy powie, że tak powiem, że to brzydsze, ale... Jestem zawiedziona. No trudno, o gustach się nie dyskutuje. Takich nie, no brzydsze Barbie, egzem... tak? No tak, że Barbie są. A, że Barbie brzydsze. Dokładnie, tak. To ja nie zrozumiałam. No, to zgadzam się. Takich eksponatów całkiem sporo można zobaczyć i dotknąć też w Domu Spotkań z Historią? Dokładnie, tak. Zapraszamy wszystkich. Można do nas zadzwonić i przyjść z całą klasą na właśnie zajęcia. Opowiadamy o życiu codziennym w Warszawie przed wojną, w czasie wojny, czy też również po wojnie. Mamy bardzo wiele, bardzo ciekawych materiałów. Także zapraszamy. Można do nas zadzwonić i z całą klasą przyjechać do nas na wycieczkę. Stanisław Zakroczyński, gość z Domu Spotkań z Historią. Bardzo dziękujemy za te opowieści. Również dziękuję. Proszę z nami jeszcze zostać, bo za moment też o pamięci będzie. Mówimy dzisiaj o pamięci. Słowo pamięć bardzo się dzisiaj często będzie pojawiała. A czy wy wiecie, gdzie mieszka pamięć? W głowie. A gdzie w głowie? W mózgu. A gdzie w mózgu? W mózgu. Poważna sprawa, prawda? W części połowy mózgu. No dobra. To ja zapytałam fachowca i fachowiec nam zaraz wyjaśni, gdzie mieszka pamięć, a to w naszym cyklu naukowym. Od bakterii do arterii. Pamięć mieszka w naszej głowie, a dokładnie w naszym mózgu. Jeżeli przypominamy sobie jakieś ważne wydarzenie z naszego życia, na przykład ostatnie nasze urodziny, to nie możemy powiedzieć, w którym miejscu mózgu dokładnie znajduje się ta pamięć. Ta pamięć jest to pamięć tak zwana epizodyczna i ona jest rozsiana po całym mózgu. Są za to inne rodzaje pamięci, które można powiązać z określonymi częściami mózgu. Na przykład pamięć przestrzenna. Jest ona umieszczona w takiej części mózgu podobnej z budowy do konika morskiego, w tak zwanym hipokampie, w którym tworzy się mapa przestrzeni. Dzięki tej mapie jesteśmy w stanie trafić na przykład na plac zabaw czy do domu, w którym mieszka nasza koleżanka. Ta pamięć powstaje i jest zlokalizowana w hipokampie. Jeżeli wrócimy do takiego ważnego wydarzenia, jakim były nasze urodziny, w naszych wspomnieniach jest to wydarzenie bardzo wesołe, radosne, ponieważ wszyscy nam dobrze życzyli, dostaliśmy prezenty. Zatworzenie takiej pamięci związanej z pozytywnymi emocjami odpowiedzialna jest inna struktura mózgu, podobna do migdała, tak zwane ciało migdałowate. Innym rodzajem pamięci jest pamięć ruchowa. Żeby nauczyć się na przykład jeździć na rowerze czy pływać kraulem, musimy tą czynność wielokrotnie powtórzyć. I na początku musimy się skupić, żeby przełożyć w ten sposób rękę albo w odpowiednim momencie nabrać powietrza podczas pływania, a z czasem te czynności stają się coraz bardziej automatyczne. Pamięć ruchowa zlokalizowana jest w innej części mózgu, w tak zwanym muszczku, który znajduje się z tyłu głowy. Dostęp do tej pamięci jest automatyczny, czyli dzieje się właściwie bez udziału świadomości. Nie musimy się zastanawiać, co muszę zrobić, żeby pojechać rowerem, tylko po prostu wsiadam na rower i jadę. I ta pamięć utrzymuje się bardzo długo, wręcz można powiedzieć, że do końca życia. To jest tak, że pamięć ma ograniczoną pojemność, tak jak dysk komputera. Trzeba wymazać pewne rzeczy, żeby nowe się zmieściły? Nie, prawdopodobnie pamięć długotrwała, która jest jakby właśnie rozsiana po całym mózgu, jej pojemność jest nieograniczona. Z tym, że my mamy problem, żeby sobie przypomnieć jakieś konkretne wydarzenia. Czasami, jeżeli znajdziemy się gdzieś w jakiejś okolicy, która była kiedyś na przykład naszym placem zabaw, to wtedy mogą nam się przypomnieć jakieś wydarzenia z dzieciństwa. Albo kiedy w domu unosi się zapach ciasta, to może nam się przypomnieć na przykład jakaś bliska osoba, babcia, która takie ciasto piekła. Także wydaje się, że pamięć długotrwała jest z nami do końca życia. O tym, w której części mózgu znajduje się każdy z rodzajów pamięci, opowiadała Anna Kiryk-Jaśkiewicz z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. No to teraz już wszystko jasne. A za moment jeszcze wam podpowiemy, jak spędzić dzisiejsze święto. La, la, la, la, la. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus,